Сябры стаялі ля хлебнікавых дзвярэй. Хлебнік шныпарыў вачыма па суседзях крамніках, але тыя відавочна не хацелі звязвацца са здаравеннымі, як буйвалы, рамеснікамі. То што? Спытаў вус. Пярсцёнка майго не лічыш. Чаму? Схаваў вочы хлебнік. Ну, памыліўся, ну, памылка. Насыплю яму яшчэ вузлік. І той насып, сказаў грак Турай. Это чаму? Узвіўся хлебнік. А таму, сказаў Марка, чыя справа галубоў гадаваць? Ціснешся, скупірака. Спад сябе з'еў бы. Ты ўжо змоўч, шанюк, засычаў быў на яго хлебнік. А я вось табе дам вузлік, заступіўся за сябра Клеонік. Ты чаго лезеш, ты каталік, брат па веры. Брат, я табе на нашых могілках буду. Ты ля капліцый, я з краёчку, дарма, што я багоў рабіў, а ты іх рабаваў. Блюзнер, кіпеў хлебнік. Змоўч, кажу. Усміхаўся Клеонік. А то я з цябе лішняе дрэва здыму, або зусім зраблю з цябе Яна Непамуцкага. А вось табе і торба дзеля гэтага. Кірык кінуў да ног хлебніка мех. Гэта яшчэ на што? Пачырванеў той. Ён даў табе дзясятую частку талера. Гэта больш паловы вось гэтага меха. Зянону было хоць праз зямлю праваліся. Сам не здолеў лабіду, да то вось сябры за яго распінаюцца. Не, выдушыў хлебнік. Значыцца, не дасі жыта. Раджу, ці што? Так, падазрона спакойна сказаў Кірык. Духі святыя ўсё падзяўблі, мышы падсудныя. І ён раптоўна ўзяў хлебніка за грудзі. П'янюга, мачыморда, рабаўнік, ты ў мяне зараз Нёманаву ваду будзеш піць да страшнага суда. Дзядзька, дзядуля, татуля, швагер, ідзі, кінуў яго ў дзверы вястун. Хлебнік пабег у склад. Бя-бя-бя-бя, непераймальна да самых нізкіх гукаў спускаючыся, прабляяла яму на ўздагон дуда. Нібы вялізны дурны баран аддаваў пану Богу садухі. Трохі пазней сябры спусціліся ніжэй калоскай царквы да Нёмана. Шырокі, імкліва прыгожы, празрысты, ён ляцеў, як страла. Праменні сонца гулялі на плыні, на купалах каложы, на свінцовых пазалочаных рамах у яе вокнах, на аліўкава-зялёных, карычневых, вясёлкавых крыжах з маялікі, на дахах і крыжах Барысахлебскага манастыра. На недалёкай драўлянай званіцы аленя, пабудаванай коштам жонкі былога вялікага князя, блішчалі ахвяраваныя ёю званы. Шмат! Десяткі два. Некалькі маладых мніхаў-жывапісцаў з манастырскай школы сядзелі на сонейку, корпаліся з фарбамі ў драўляных лыжачках, у паловах яечных шкарлупак, у кубачках памерам з напарстак. Малявалі нешта на дошках, цюкалі чаканчыкамі па золату і срэбру. «Таксама радыя цеплыні», – сказаў Дудар. «Божаму сонейку!» «А яны што, не людзі?» усміхнуўся Клеонік. «Дык вы ж адны адных не лічыце за людзей!» буркнуў Турай. Каваль пакасіўся на яго. «Яны людзі!» сказаў Разьбяр. «І страшэнна здольныя людзі!» «У мяне з імі больш братэрства, чым хаця б з тым капланам басяцкім. Непамысна мне, калі гляджу я ў ягоныя вочы. Ён нешта такое патаемнае, страшнае». «Кінь», – сказав Марка. «Што ён а дзверы можа нас адвесці? Мы вас не чапаем, а вы нас не чапаеце». «Мы не чапаем. Яны могуць зачапіць. Яны?» – усміхнуўся Марка. «Слабыя! Колькі іх на гародню! А Ганну яны слабыя ўжо адабралі ў вас? І пісар Богу ж са згоды караля на іхнюю карысць былым спаса іконапраабражэннем паступіўся. То ён жа табе лепей, мне ён не лепей. Мне ён будзе кепска, калі святую нашу раўнавагу яны парушаць. Калі ты за рэбры павіснеш, а я каталік за кампанію з табой, як сябар. Чуў? Вяшчальнікі сёння што крычалі? Мышэй судзяць, а? Нібыта проба. А доказная інквізіцыя гуляць пайшла. Малады Бекеш быў у Італіі, у Рыме. Жах там робіцца. І нашыя не лепей, сказаў Турай. Правільна, але нашыя далёка, сказаў Вястун. А гэтыя бліжэй і бліжэй. То што там казаў Бекеш? А тое. Страшныя ідуць часы. Царкву маю нібы ахапіў злы дух. Манахі і папы гуляшчыя і прагныя тысячамі паляць людзей. Цёмнае ідзе, хлопцы. Эх, сказаў Зянон, дарэмна ў набат б'еш. Тут у нас свой закон. Нікога асабліва за веру не чапаюць. Ну, паступіўся Богу ж спасам. А чаму забываеш, што ён праваслаўны, што ён гэтаму вось манастыру чышчаў пляны падарыў, што нават вялікая княгіня яму манастыру званіцу пабудавала і сад пажалавала. Што суседняе з намі панямунне яму кароль падарыў. Былы кароль, сказаў Вястун. Былая каралева. Цяпер у нас каралева рымлянка з тых месцаў, дзе людцаў тысячамі паляць. Так, сказаў Клеонік, дачка медіаланскага князя. Дай Богу ж ужо не той, казаў далей каваль. Хістаецца панства, хлопцы, войт у нас хто? Іншыя паны. Праўду, кажа Клеонік, як бы нам сапраўды на коле не верашчаць, асабліва калі яны, як з мышамі спяюцца, нашыя ды іхнія, а мы ж таксама для іх мышы. Страшныя ідуць часы. Яны адышлі далей, каб не перашкаджаць мастакам. І разваліліся на траўцы. Зянон, сядаючы на свой мех са збожжам, думаў: «Дурні яны, ці што?» Урэшце спытаў ён: «Мышэй судзяць?» «Не яны дурні», – сказаў Дудар. «Гэта мы дурныя, як дарога. Хіба маленькія могуць столькі з'есці? А камар іх судзіць?» «А камар хіба вялікі?» – спытаў Клеонік. «А з добрую такі свінню будзе», – сказаў Вястун. Маўчалі. Ласкавая ля ракі і сонца гладзіла твары. «Хто ўсё ж гэты басяцкі?» – спытаў Гіяў. «Нейкі ён не такі, як усе дамінікане. Алейны нейкі, халера на яго. Па начах да яго людзі ходзяць. Сам ён, здаецца, ўсё і пра ўсіх ведае». Клеонік раптам крэкнуў: «Добра, хлопцы, все тут свае, можна трохі адкрыць. Чулі, з усіх амбонаў крычаць, што ерась галаву зняла. Табе ерась гусіцкая, тут табе лютарская. Наконт гусітаў нічога не скажу, хаця чашнікі і дзярмо. забітых не судзяць, а астатнія такія самыя свінні, толькі што царква больш танная. Рым з імі, вядома, б'ецца не на жыццё, на смерці, мячом і атрутай. Крыжакі! І вось, Бекіш казаў, ходзяць паўсюль страшныя чуткі. Нібы ёсць пад зямлёй у вялікай схове больш магутнае за папу. Ну, што замоўк? Спытаў вус. Братэрства патаемнае, скончыў разьбяр. Тыя самыя крыжакі, што атрутай ваююць. Нібыта ніхто добра нічога не ведае, але ёсць. А я б такіх молатам вось гэтым, сказаў Вястун, каб галава ў жывот юкнула і праз пуп глядзела. І вось калі праўду кажуць, могуць яны забрацца не толькі сюды, а і ў пекла. А калі сюды забраліся, неадменна базяцкі з іх. Ты зірні ў вочы. Плоскія, зялёныя. Змей! Так і чакай, што адкрые рота адтуль замест языка травінка джала. Можа быць, сказаў Марка. Всё можа быць. Ды нашто ім сюды? Спытаў Турай. Тут у нас ціха. Вус развёў залатымі рукамі. Маўчы ўжо, ціха, сказаў ён.